Nie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 20 czerwca, jest 19. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Dostawy amerykańskich pocisków do systemów Patriot zamówione m.in. przez Polskę wstrzymane. Rosyjski balon nie zagraża mieszkańcom Warmii i Mazur, zapewnia wojsko. Koalicja Obywatelska chce zakazać używania petard i fajerwerków przez osoby cywilne. Stany Zjednoczone wstrzymują czasowo dostawy do innych krajów pocisków do systemów Patriot i NASAMS i przekierowują je na Ukrainę. Poinformował o tym rzecznik Białego Domu do spraw bezpieczeństwa narodowego John Kirby. Nie powiedział, o jakie kraje chodzi. Nie jest jasne, czy jest wśród nich Polska. John Kirby poinformował, że przez najbliższych 16 miesięcy niemal wszystkie pociski przechwytujące do Patriotów oraz systemów NASAMS będą kierowane na Ukrainę. W ten sposób będziemy w stanie zapewnić Ukrainie pociski potrzebne do utrzymywania zapasów w kluczowym momencie. Kirby poinformował, że wstrzymanie dostaw do innych krajów potrwa 16 miesięcy i nie obejmie Tajwanu. Przedstawiciel Białego Domu zapewnił, że władze krajów, które odczują skutki przekierowania dostaw pocisków na Ukrainę, zostały o tym poinformowane. Te kraje otrzymają rakiety, które zamówiły. Dostawy zostaną jednak odrobinę opóźnione. Kirby nie odpowiedział na pytanie Polskiego Radia, jak skutki decyzji władz USA odczują kraje wschodniej flanki NATO, takie jak Polska. Powiedział, że sojusznicy ze zrozumieniem przyjęli te decyzje i ich reakcja jest generalnie pozytywna. Po informacje i komentarze Kirby odesłał do władz tych krajów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Rosyjski balon wleciał w polską przestrzeń powietrzną z obwodu Królewieckiego. Służby Federacji Rosyjskiej zgłosiły wcześniej taką możliwość, mówi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych Jacek Goryszewski. Przekroczył naszą przestrzeń powietrzną około godziny 15.30 i prawdopodobnie będzie przebywał do godziny 19, mniej więcej 15.30 w naszej przestrzeni powietrznej i ją opuści. Jeżeli kierunek wiatru się nie zmieni, stale monitorujemy oczywiście sytuację. Radiolokacyjnie jest obserwowany przez nasze radiostacje i nie stanowi żadnego zagrożenia dla bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców. Balon jest nad województwem warmińsko-mazurskim, przemieszcza się na wschód. Polska chce nie tylko kupować broń od Korei Południowej, ale będzie jej też oferować systemy wojskowe rodzimej produkcji. Wiceminister obrony Paweł Bejda mówił o tym po spotkaniu ministrów obrony Polski i Korei. Mówił też, że nasz przemysł zbrojeniowy ma do zaoferowania wiele nowoczesnych produktów. Radary pasywne, które produkujemy w Polsce, na przykład wieża bezzałogowa, jest ona produkowana w Polsce, w polskich zakładach zbrojeniowych. Korea nie ma tych technologii. Na przykład Moździerz Rak, który doskonale sprawdza się w warunkach bojowych. Bezzałogowe statki powietrzne, FlyEye, Warmate i na przykład pojazd, który narzuca miny Baobab. Też produkcja polska, oni tego nie mają. Ręczny zestaw rakietowy przeciwlotniczy Piorun. To są rzeczy, którymi Polska może się chwalić i które możemy sprzedawać. Niektóre z wymienionych sprzętów koreańska delegacja mogła obejrzeć podczas wizyty w bazie lotnictwa taktycznego w Mińsku Mazowieckim, gdzie podpisano porozumienie o współpracy w zakresie obsługi i serwisu samolotów FA-50. Polska kupi od Koreańczyków 48 tego typu maszyn. Jedna na 69 osób na świecie jest przymusowo przesiedlana. To prawie dwukrotnie więcej niż 10 lat temu. Dziś Światowy Dzień Uchodźcy. W Polsce mieszka ponad 3 miliony cudzoziemców, w tym około miliona Ukraińców. Juliana Baran i jestem z Ukrainy. Do tego spowodowała wojna w Ukrainie. Też dla mnie było całkiem niełatwe zebrać się, wyjechać i znaleźć swoje miejsce w Polsce pod słońcem. Bez alarmu, bez rakiet, bez wybuchów, żeby schronić życie swoje, swoich dzieci, swoich rodziców. Do 28 czerwca Caritas organizuje cykl wydarzeń z okazji Światowego Dnia Uchodźcy. Koalicja Obywatelska chce zakazać używania petard i fajerwerków przez osoby cywilne. Taki zapis znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o materiałach wybuchowych, który został złożony w Sejmie. Przepisy dotyczą najgłośniejszych fajerwerków, mówi Katarzyna Piekarska. Tych fajerwerków i petard hukowych, które są najgłośniejsze o tej najwyższym stopniu głośności. Nie ruszamy w tym projekcie branży eventowej. Ten zakaz dotyczy używania przez osoby fizyczne, ale też co podkreślamy, że Rada Gminy może w wyjątkowym przypadku ten zakaz uchylić. Patryk Jaskulski podkreśla, że chodzi nie tylko o ochronę zwierząt, które boją się huku. Na te przepisy, jak dodaje, czekają też osoby starsze, dzieci i osoby w spektrum autyzmu.

bridge along the harbor side in our wind-filled sail. But now when all the lights go dim, something starts its crawling in. All I can do is hush and wait for that long white veil. Long white veil. Bardzo przyjemna, urocza piosenka o zaślubinach. I niewykluczone, że za jakiś czas, chociażby na południu Ameryki, ten utwór może towarzyszyć nowożeńcom przy pierwszym tańcu. Long Wild Veil z najnowszej płyty The Decemberist, As It Ever Was, So It Will Be Again. I za każdym razem, kiedy puszczałem single przed tą płytą, namawiałem Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby skłonić się ku ich debiutanckiej płycie. I akurat nie było okazji, żeby zagrać. Może teraz jest? Here I dreamt I was a soldier, and I marched the streets of Birkenau. And I recall in spring the perfume that the air would bring to the indolent town, where the barbers call the moon down. And courtesan have fallen 'neath my tender hand when their husbands were not around. But you, my soiled teenage girlfriend, while you furrow like a lioness, and we are vagabonds, we travel without seatbelts on, we live this close to death. Here I Dreamed I Was an Architect. Decemberists z ich debiutanckiej płyty Castaways and Cutouts z 2002 roku. No, 22 lata to już naprawdę całkiem długo na scenie muzycznej i przy okazji też polecam Państwu As It Ever Was, So It Will Be Again, czyli ich najnowszy album, ale ten debiutancki też jest naprawdę fantastyczny i polecam się zanurzyć w tę konkretną płytę. Tymczasem dalej brniemy w spokojne brzmienia, choć będzie troszeczkę inaczej. 13 września ukazuje się kolejna płyta Tindersticks Soft Tissue i nie mogę się doczekać na ten album. Kolejny singiel ujrzał światło dzienne, Nancy, także odegrajmy go teraz. Nancy answer me. Your silence is worse than what you might say. Nancy, just a line of speed. I was feeling slow and lonely. When I was afraid on my own, you reached around me. When I was afraid on my own, you were so far close to me. Nancy, there's so much I can't see. Like I was falling and laughing. Nancy, Nancy, answer me. Nancy, Nancy, answer me. Everyone want a piece of me. Everyone, everyone want a piece of me. Everyone took a piece of me. Nancy, is there a game we can play? Like there is only this moment. Nancy, Nancy, answer me. Your silence is worse than z innymi singlami, które ujrzały światło dzienne, które promują płytę, nową płytę Tindersticks. No muszę powiedzieć, że ten konkretny utwór zgadza się pod względem rytmu, ale stylistycznie jest troszeczkę odmienny. Delikatne instrumenty dęte, rytmy powolnej bossanowy, można się zachwycać. Nowy album Tindersticks Soft Tissue wychodzi 13 września. Ja osobiście czekam bardzo na tę płytę, a tymczasem będziemy się powoli rozkręcać. Ten utwór zaczyna się bardzo podobnie do Where the Lights Go Out Idols, ale słychać, że jest troszeczkę bardziej mroczny. Ten konkretny zespół zaciągnął swoją nazwę od pewnego bardzo znanego bombowca. To zobowiązuje. Enola Gay, Cold. Stand still, time won't wait for. Torch you'll never hold. Precious minutes all spent with creeper fits and hospital visits. Take her hand and feel her shape. Mocno się na koniec zrobiło. Chociaż jak na ten zespół, to i tak spokojne brzmienia. Enola Gay w utworze Cold, ich nowy singiel. No panowie przez 3 lata tworzą muzykę i płyty nie widać. Szkoda. Wydają tylko single albo epki. No i cóż, ja osobiście jestem bardzo zachwycony tym utworem, choć troszeczkę odbiega od ich standardowego brzmienia, standardowego tworzenia muzyki, ponieważ raczej grają bardzo konkretne punkowe utwory. Polecam. Jeżeli ktoś z Państwa nie boi się ciężkiej muzyki, to Enola Gay jest to zespół, który warto polecić. I pozostaniemy przy dynamiczniejszych, ale wciąż mrocznych brzmieniach. Molchat Doma zapowiada nową płytę. We'll be right back. zimna fala z krwi i kości. Najlepiej brzmi przy zgaszonym. Moczlat Doma 6 września wypuszcza na świat płytę Bielaja Poloza i po więcej brzmień w tym typie, w tym klimacie zapraszam na Off Control po 21 w imieniu Mateusza Tomaszuka. Tymczasem przejdziemy do delikatnego świata dysonansu. Zespół Kola wydał w piątek swoją drugą płytę The Gloss. I album The Gloss. Bardzo gorąco polecam to wydawnictwo. Jest sporo dziwnych akordów, sporo dysonansów, zawodzących wokali, ale z drugiej strony na tej płycie jest sporo ciepła. I myślę, że to jest, mogę spokojnie powiedzieć, że to jest moja płyta tygodnia. I pozostaniemy w dysonansach. To, co nam wybrzmiało w tle, jest troszeczkę dziwaczne. Jest to zespół Alpha Fam. Ze swojej debiutanckiej płyty utwór Don't Stop. I chciałem na początku zagrać ten utwór, żeby wprowadzić do rozmowy, która już za chwileczkę z zespołem na temat ich nowego singla. czego w tym utworze nie było. Trochę Talking Heads, Animal Collective, Yes, Alpha Family, Don't Stop z ich ostatniej płyty No Need to Die, ale na horyzoncie pojawiło się nowe wydawnictwo i z tego tytułu na łączach Zofia Bartoś, Przemysław Bartoś i Michał Wandzilak, połowa zespołu Alpha Fam. Witajcie, drodzy. Witamy serdecznie. Jest nas więcej tutaj niż na jakiejkolwiek próbie zespołu, także... To całkiem ciekawe. Rzecz, do której chciałem nawiązać na samym początku naszej rozmowy, dlatego zacząłem od też waszego pierwszego wydawnictwa, bo tam się bardzo dużo takich intrygujących, małych katastrof działo. Z jednej strony zrobiliście specjalnie pokój, żeby go sfotografować na okładkę. Potem jak już przyszło odbierać tę płytę od producenta, to okazało się, że przysłali wam nie tę płytę, co trzeba i to chyba było jakieś death metalowe wydawnictwo, to też całkiem ciekawe. I tak nawet z waszego press release'a wynika, że ten zespół jest taki bardzo zdystansowany, ale też podchodzicie bardzo poważnie do swojej muzyki, ale dzieją się te małe katastrofy. Dlatego chciałem zapytać, jak wygląda w waszym przypadku pisanie, komponowanie piosenek? Czy to jest tak, że wy musicie jakoś strasznie dużo dziubać nad tymi piosenkami, one się rodzą w bólach, czy raczej po prostu to wszystko na was spływa? Bo jednak jest was szóstka w zespole, to jest całkiem sporo. I do tego jeszcze dodając to, że te kompozycje są całkiem skomplikowane, w szczególności na pierwszej płycie. Jak to wygląda, kiedy piszecie piosenki? Spływają bóle. Mhm. Spływają na nas bóle. Zresztą ja chciałem powiedzieć, sprostować, to nie jest zespół małych katastrof, tylko dużych katastrof. Każdy z nas jest specyficznym talizmanem antyszczęścia i dlatego wydarzają nam się takie historie. Bo wiesz, ostatecznie połączyłeś dwa różne porządki czasowo-przestrzenne, bo przy okazji pierwszej płyty dostaliśmy welerne płyty winylowe, tak, które musieliśmy odesłać i które już do nas nigdy nie wróciły. Tak. Natomiast przy okazji epki rzeczywiście na nasz adres przyszło wydawnictwo jakieś kuriozalne, death metalowe. Liczyliśmy na to, że będziemy mogli się tym pochwalić podczas festiwalu Sundrive i być może sprzedać jakieś egzemplarze. No niestety nie udało się. Metalowcy chcieli z powrotem swoje kasety, także odesłaliśmy kasety metalowe, nam nie przysłali naszych depresyjnych piosenek, także zespół został bez płyty. W takim razie zmotywowani tymi wszystkimi sukcesami podchodzicie do następnej płyty, która się tworzy, rozumiem, bo już znamy dwa single z tego nadchodzącego albumu, ale to jest inne wydawnictwo niż wasza debiutancka płyta. Właśnie chciałem zapytać, skąd ten przeskok jakby stylistyczny, bo ta pierwsza wasza płyta jest bardzo taka inspirowana latami 80. Talking Heads, jest, które wspomniałem, a tutaj raczej skłaniamy się w stronę nowoczesnych brzmień. No właśnie, ostatecznie nie do końca odpowiedzieliśmy na twoje pierwsze pytanie. Wiesz, jak powstają wasze piosenki. Przy pierwszej płycie proces wyglądał zdecydowanie inaczej. Raz, że wiele rzeczy robiliśmy zdalnie i na odległość, gdyż był to czas pandemii. W związku z tym próbowaliśmy czegoś innego. Teraz możemy sobie pozwolić na luksus wspólnego grania. W związku z tym oraz w związku z tym, że na pozycji gitarzysty występuje teraz inny zawodnik, to rzeczywiście od pewnych kanciastych riffów i szarpanych rytmów poszliśmy w stronę, jeżeli można nazwać tamtą rzecz new wave'em, jakkolwiek, no to rzeczywiście teraz wygląda to trochę inaczej. To dryfuje według mnie trochę bardziej w stronę indie popu i jego pochodnych. Jeśli ja mogę dodać jeszcze jedno słowo, to chciałem powiedzieć, że ten zespół dąży do upraszczania. Zaczęliśmy od form takich bardzo rozbisurmanionych i krnąbrnych, co tak systematycznie oheblowywane. Tak nasza pierwsza płyta, przez to, że była tworzona korespondencyjnie, to myślę, że jako słówko samokrytycyzmu możemy stwierdzić, że była delikatnie przeprodukowana. A teraz jako już osoby, które przeżyły pandemię i możemy rozwinąć się trochę w inną stronę i właśnie tak myślę, że upraszczamy. Starzejemy się. Na trzeciej płycie będą same ambienty. Muzyka do odchodzenia. Czekamy z niecierpliwością, ale na razie zatrzymajmy się na tej drugiej płycie, bo znamy dwa single, no i ten, o którym głównie teraz rozmawiamy, czyli Creative Instructions on Burning Old Photographs. W nawiasie Here's to All the Women. Chciałem zapytać, co, Zosia, bo domyślam się, że ty pisałaś tekst do tej piosenki. Co cię konkretnie zainspirowało, żeby poruszyć taki temat? Wiele rzeczy. Wiesz, ciężko mi się o tym mówi, bo też dlatego wybieram jakieś takie quasi poetyckie formy, żeby te impresje ze swojego mózgu jakoś tam przełożyć. Nie wiem, chyba nie pomylę się, jeżeli powiem, że standardową bazą do całej twórczości mojej literackiej jest niezdrowa obsesja śmierci. To bardzo ciekawe, że tyle dekadencji, ale z drugiej strony też sporo humoru w was, jako w ludziach, kiedy rozmawiamy, ale też w tym utworze jest bardzo dużo takiego ciepła i spokoju pod względem kompozycyjnym. No i chcemy więcej. Kiedy wychodzi płyta? Ile już macie utworów napisanych? Jak się przede wszystkim nazywa? Bo tego jeszcze nie wiemy. Płytę roboczo nazwaliśmy, w sumie chyba nie roboczo, bo poszła ta informacja już gdzieś tam w eter. Nazwaliśmy tę płytę Band from Poland. To był taki głupi żart, który z naszych rozległych zagranicznych tras, czyli dwóch wyjazdów, przywieźliśmy, gdzie tam no, w chaosie festiwalowym trzeba jeździć busem i krzyczeć po prostu, że trzeba znaleźć parking i przedstawiasz się jako Band from Poland. Mnie to jakoś... co powiedzieli w Hamburgu. Że tak, from Poland. Nie, to ja krzyczałam, wiesz, ja krzyczałam przecież przez okno, I'm banned from Poland, wiesz, gdzie jest parking? I jakoś nas to rozbawiło. Nie wiem jeszcze do końca, jak to zapisać, czy zabanowani, wiesz, banicja z Polski, czy zespół z Polski. Te znaczenia są kompletnie odmienne. Więc niestety zmieniła się sytuacja polityczna, bo mieliśmy taką po prostu fantazję, że muzyka alternatywna jest zakazana w naszym kraju i wszystkie zespoły muszą się udać właśnie na taką artystyczną banicję. Dlatego jest Band from Poland, ale nie wiemy, co z tym nie zrobić. Nie wiemy, co nas czeka. Znaczy ekonomicznie tak czy siak jesteśmy wykluczeni, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy zbanowani z Polski. Możemy. Miejmy nadzieję, że takie rozmowy jak te będą powodowały, że będziecie mniej banowani i więcej ludzi usłyszy waszą muzykę, bo jest naprawdę bardzo wartościowa, piękna. No, myślę, że moglibyśmy tutaj rozmawiać i rozmawiać. I wiele wątków naprawdę chciałbym poruszyć również, bo pokazujecie bardzo dużo fajnego charakteru. Z jednej strony dekadencja, ale z drugiej strony też komicy. Z trzeciej strony też aspirujący do bycia ambasadorami mowy polskiej, zważywszy na waszą sieciistą mowę. Chciałbym użyć terminologii terapeutycznej i powiedzieć, że jesteśmy w tym procesie i w tej trudności razem. To jest Dziękuję. I myślę, że to będzie najlepsza puenta. Zofia Bartoś, Przemysław Bartoś, Michał Wandzilak, połowa zespołu Alpha Fam była z nami. Bardzo dziękuję, drodzy. Dziękujemy serdecznie. 10 numerów chcemy mieć na płycie. Dobrze. I trzymam kciuki. A jeszcze jakiś konkretny termin? Jesteście w stanie nam rzucić? 2024. Jesień. Koniec. Schyłek życia. Dobrze. W takim razie odegrajmy drugi singiel, który jest już znany. Creative Instructions on Burning Old Photographs. W nawiasie, Here's to All the Women. Z dedykacją dla wszystkich pań. Wonderful moment to see the place. probably won't do much else. Then you've done all my chores, and I'll be telling someone just like me of all the plans I had before I'm gone, like you did before. Creative Instructions on Burning Old Photos. AFAFAM. Najbliższe planowanie wystąpienia na żywo? Na inauguracji Kongresu Kobiet we wrześniu w Warszawie. Tak się ciekawie złożyło. A skoro jesteśmy przy koncertach, to mam dla Państwa karnety na Festiwal Tauron Nowa Muzyka. Wystarczy do nas napisać na adres mailowy rotacja@polskiradio.pl w treści imię i miasto, z którego Państwo piszą, żebyśmy mogli oczywiście to zlokalizować. Tymczasem myślę, że na Taurona warto się wybrać chociażby dla Artificialis. Tak się złożyło, że już mamy zwycięzców. Pan Kamil z Chorzowa i pani Sabina i Kuba z Żywca. Gratulujemy. Do Państwa wędrują nasze wejściówki na Taurona. Tymczasem, na co na Tauronie wybiera się Agnieszka Obszańska i Gosia Jakubowska? Na pewno klasyka Robert Henke, prezent z CBM 8032V. To będzie taki koncert, który no, już zapowiada się jako coś wyjątkowego. Zatem klasyka jak najbardziej, ale ja zachęcam siebie też i wszystkich do tego, by odkrywać tych, którzy są mniej znani i nowi i młodzi. Największą ciekawość wzbudza we mnie muzyka formacji Nihil Oxica i to właśnie chyba tego koncertu nie mogę się najbardziej doczekać. Może dlatego, że Nihil Oxica wywodzi się z ugandyjskiego kolektywu Niege Niege i przenosi na parkiety całego świata starodawną ugandyjską tradycję gry na bębnach i miesza ją z naprawdę takim wrażliwym, przyjemnym techno. Zespół Nihil Oxica założony został przez Brytyjczyków i muzyków z Kampali, a wystąpi o godzinie 2 w nocy z piątku na sobotę. I'm DDB, fantastyczna dziewczyna, która pojawi się na nowej muzyce. Jeszcze do tego Nubia Iqbal. Koniecznie. Będzie reprezentować wytwórnię Ninja Tune i mam nadzieję, że tak samo fantastycznie jak na płycie Dream na żywo połączy punk, dream pop z muzyką elektroniczną. Nabihah Iqbal wystąpi w piątek między 22 a 23. To są takie nieoczywiste wybory, każdy na festiwalu ma swoją ścieżkę. Zawsze lubię podążyć taką drogą, która jest nie do końca znana, nie do końca rozpoznana i jeszcze być może nie za bardzo popularna. Zatem wybierajcie, kochajcie muzykę i zaglądajcie do nas na teren festiwalu, bo będzie stamtąd bardzo dużo audycji i naszych aktywności, więc zapraszamy, czekamy na Was. Aljosza Laing, Clark. Dorzucam od siebie w kontekście Taurona, z którego również będziemy nadawać listę przebojów pierwsza trójka. Fontaine's DC, Starbuster. W tym tygodniu na miejscu 20. Można głosować na ten utwór jeszcze do jutra do godziny 12 na potrzeby naszej listy przebojów pierwsza trójka, która w tym tygodniu będzie nadawana oczywiście z Taurona. Myślę, że nie tylko mi zależy na tym, żeby ten utwór znalazł się wyżej w naszej redakcji, także liczymy na Państwa. Myślę, że Fontaine's DC na to zasługują, tym bardziej, że zagrali naprawdę bardzo piękny koncert we wtorek w Warszawie i właśnie odwołam się na sam koniec tej audycji do tego koncertu. Miał jeden bardzo poważny mankament. Nie zagrali niestety tego utworu. All Such a Spring. Na koniec wiosny. Jutro teoretycznie najdłuższy dzień w roku, dlatego Tauron będzie najbardziej słonecznym festiwalem w Polsce. No i mamy oczywiście nadzieję, że będą go Państwo spędzać z nami na antenie, na miejscu. Zapraszamy serdecznie. Jutro o godzinie 22.40 Maciej Jankowski i Gosia Jakubowska będą stamtąd nadawać audycję, a po godzinie 20.00 Klub Trójki o trudnych poszukiwaniach swoich korzeni. Zapraszam na Dudzińska, Michał Nogaś, a skoro jesteśmy przy Michałach, to Michał Jakubik, Michał Kawarski, to była rotacja. Życzymy dalszego, przyjemnego odbioru. Down by the docks, the weather was fine. The sailors were drinking American wine. And I wished I could go back to spring again. Now they're all gone, that's life moving on. Some stay behind to get drunk on the sun. A